Hierna nog eerst een taaltje. Dat is altijd blijtjes voor de banden, hè. Iedereen bedankt voor het reageren, want je zoekt voor elkaar vandaag. Uitstekend, hè. Kom ook niet meer de tour, jongens, maar ik moet nog even, we hebben een andere bezigheden, hè. Dus we stonden binnen met de Centrale Kampioen. Bedankt voor uw aandacht. Kom niet meer de tour. Gaan sluiten, hè. We gaan de tent sluiten. En we zijn tot de volgende keer, hè. De boordsman, ik hoor je morgen vroeg. De sister met Gerry. En rond half zeven moet erbij, hè. Zo zijn jullie een goed weekend. Tot de volgende keer. Was de Centrale Kampioen van de Veluwe. Een goede avond. De Bonte Specht nog even bedankt. Ik weet niet wie je noemt daar, hè. Met de plaats van Vieux Special Bloemstems, de Radio Bonte Specht. Stukje muziek, goed Ruud, met de Frankie Jongowitz. Tot de volgende keer. Groet, fijn weekend allemaal. En tot de volgende keer. Jojo.